شاخ گل، برنامه شماره 245. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بود نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به فدا می فرستمت. هر دم غمی فرست مرا و بگو به ناز، کین تحفه از برای خدا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. غنیمت شما چون بشه باد بها غنیمت شما چون بشه باد بهار ناله موزون ما خوش لال روز بهار خیز روز بهار خیز تا به تماشا روی تکه بر ایام تکه بر ایام نیست تا دگر آید مطرب یاران بگو مطرب یاران بگو این غزل دلپذیر ساقی مجلس بیار ساقی مجلس بیار اون قدح غمگسار جا دفتر فکرت بشون، گفته یه تعدیل بگو، دامن گوهر بیا دامن گوهر بیا بر سر مجلس با جانا جانا جانا جنبش باد بهار، ناله موزون مور، بوی خوش لاله زار، بوی خوش خیز و غنیمت شمار جنبش باد بهار، خیز و غنیمت شمار جنبش باد بهار، ناله موزون مور بوی خوش لاله‌زار. جنبش باد بهار، ناله موزون مور بوی خوش ساقی سیمتن چه خسبی خیز، آب شادی بر آتش غم ریز، بوسه ای بر کنار ساغر نه، پس بگردان شراب شهدآمیز. ساقی بدهان شراب گل رنگ، مطرب بزنان نوای بر چنگ. ای زاهد خرقه پوش تا کی با عاشق خسته دل کنی جنگ؟ سعدی همه روز عشق میباز، سعدی همه روز عشق میباز، تا در دو جهان شوی به یک رنگ. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 245 بود که با شرکت آقای گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ ماهور، اشعار از حافظ و سعدی، گوگنده روشنک.